بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنأندليا رسالة يا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، نا تنأنجيا كتب الأصل الثالث لسينج وتاتو من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين. Katika msingi wa ahli sunnati wal jamaa ni kwamba ahli sunnati wal jamaa hawakufurishi yeyote katika Uislamu. Ahli sunnati wal jamaa hawakufurishi yeyote katika Uislamu, illa idha irtakaba naqidan min nawaqid al islam, isipokuwa atakapokuwa mtu huyo amefanya moja katika vitenguzi vya Uislamu. Ama ma kana min al-kabair, ama yale makosa ambayo yanakuwa ni katika makosa makubwa, ama yale makosa ambayo yanakuwa ni katika makosa makubwa, alati hiya duna shirki, makosa ambayo yako chini ya ushirikina au kinyume na ushirikina, walam yadullu dalilun ala kufri murtakibihi, na wala haijajulisha dalili yoyote juu ya ukafiri kwa yule ambaye amefanya kosa hilo, kazina kama mtu kufanya uzinifu. Zina ni katika makosa makubwa, lakini ahli sunnati wal jamaa hawamkufurishi mzinifu. Wasarika na wizi, wizi ni katika makosa makubwa, ahli sunnati wal jamaa hawamkufurishi mwizi. Washurbi lkhamri, na kunywa pombe pia ni katika makosa makubwa, ahli sunnati wal jamaa hawamkufurishi mlevi. Wa akli riba, na kula riba pia ni katika makosa makubwa, na ahli sunnati wal jamaa hawamkufurishi mlaji wa riba. Fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha ayi kabair, ahli sunnati wal jamaa hawamhukumu mtu ambaye atafanya makosa makubwa bilkufri, kwamba mtu huyo ni kafiri. Wa innama yahkumuna alayhi bilfiski wa naqsi liman, lakini wanamhukumia kwamba mtu huyo ni mwovu na imani yake imepungua. Wa idha lam yatub minha fa innahu tahta al-mashi'a, na kama atakufa katika hiyo hali ya kudumu na ulevi, ama kudumu na uzinifu, ama akadumu na ulaji wa riba mpaka mauti akamkuta katika hiyo hali, basi wanamhukumia kwamba mtu huyo midamu amekufa pasina kutubia, niko tahta al-mashi'a, katika matakwa ya Allah tabaraka wa taala. Inshaa ghafara lah wa inshaa adhabahu, Allah akitaka atamsamehe na Allah akitaka atamwadhibu. Lakinnahu la yukhalladu fi nnari, lakini pia mtu huyo hatodumu milele katika moto wa Jahannam. Hii ndiyo itikadi ya ahli sunnati wal jamaa, na huu ni msingi katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, قال تعالى أنسيم الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حقيقة الله تبارك وتعالى أسميه ذنبي يولي ولكم شركيشا أتكفكفا منتنا وشركينا ناها كتبية وشركينا واكي بس الله هوازكم سميه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نا الله أسميه مذنبي يسرق وشركك وامتكايا ومنتو أكفا ليلهالي المتكب الكبيرة منتو أماي أمتانيا مذنبي katika madhambi makubwa na akawa hakutubia dhambi yake mpaka mauti yakamkuta. Ahli sunnati wal jamaa hawakufurishi na ni tofauti madhhabu ya ahli sunnati wal jamaa na madhhabu za khawarij ambao wao wanamkufurisha mtu ambaye amefanya madhambi makubwa. Lakini pia kuna baadhi ya watu wana wahukumia ahli sunnah wal jamaa as-salafiyun kwamba wanawakufurisha watu, na hili ni kosa kubwa na dhambi wanawafanyia wenzao. Hakuna mtu wa ahli sunnah wal jamaa da'i katika maduati wa ahli sunnah wal jamaa wala alim katika ulama wa ahli sunnah wal jamaa amepata kumkufurisha Muislamu kwa dhambi aliyofanya ambayo si shirki, na wala hakuna dalili ya kumkufurisha mtu huyo. Kwa hivyo haya ni katika maneno yasiyokuwa na ukweli ndani yake, bali wanatupia watu dhambi hii ambayo hawakufanya na wala hawajawahi kuifanya. Katika misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa hawamkufurishi Muislamu kwa dhambi ambayo ameifanya katika madhambi makubwa. Wa madhhab ahli sunnah wal jamaa fi dhalika wasat bayna al khawarij alladhina yukaffiruna murtakib al kabira. Na ahli sunnah wal jamaa katika jambo kama hili la watu wanaofanya madhambi makubwa, wao wako kati na kati, kuna popote la khawarij ambao wanawakufurisha watu wanaofanya madhambi makubwa, wa imkana kibura shirki, hata kama hayo madhambi yatakuwa ni kinyume na ushirikina. Khawariji wanamkufurisha mzinifu, khawariji wanamkufurisha sharibu khamri, na khawariji wanamkufurisha aklu riba, lakini ahli sunna hawamkufurishi mtu huyo. Na baina al-murji'a, pia ahli sunna wako katikati, hawako pamoja na murji'a. Alladhina yaqulun murji'a, ambao wanasema katika itikadi yao, huwa al-mu'minu kamilul iman, huwa mu'minun kamilul iman, mlezi ni muumini na imani yake imekamilika. Msilifu ni muumini na imani yake imekamilika. Na mlaji wa riba ni muumini na imani yake imekamilika. Yaani hawa murji'a wanaifanya imani ya mlezi na imani ya mtu anayeswali sala tano kuwa siku sawasawa, bali wanaifanya imani ya mlezi na imani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku sawasawa. Na hili ni pote katika wapote yaliyopotea katika njia ya sawa. Na wanasema wayakulun, wanasema murji'a na wanaitakidi, la yaburu maa al-imani maasiya, yani imani ya mtu haidhuriki kwa kufanya maasi. Imani ya mtu haidhuriki kwa mtu kufanya maasi, kama la yanfa'u maa al-kufri taa, kama ambavyo mtu akiwa kafiri taa haiwezi kumnufaisha. Hawa ni murji'a, wako tofauti na ahli sunnati wal jamaa, na pia makhawarij wako tofauti na ahli sunnati wal jamaa. Bali katika itikadi za kibadi, murtakibu kabira ni kafir, tena mukhalladun fi nari, na atadumu milele motoni. Hizi ni katika itikadi za kibadi, na pia من سائدة الخوارج لكن أهل السنة والجماعة وكمبالي من اتقادهم نوالها بكريش الإسلام وذنب. الأصل الرابع مسيد والنع كتب مسيد أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة الأمور المسلمين لوجيبكم فيه كيونغوز أن يسمى إمام يا الإسلام يتوالى ما لم يأمر بمعصية لدام تواله هيا أمرش معاصي لازم لواجب كمتي كيونغوز لدام كيونغوز هو هيا أمرش واتو كفاني معاصي yale aliyoamrisha ni katika maarufu basi watu watakikana kumtii kiongozi huyo. Fa idha amaru bi maasiya, viongozi watawala watakapoamrisha watu maasi, fala tajuzu taatuhum fiha, haitofaa kuwatii viongozi katika jambo hilo la kumwasi Allah. Watabqa taatuhum bil maarufi fi ghayriha, na itamakia taa ya viongozi katika mambo mema ambayo watakuwa wanawaamrisha watu, amalan biqaulihi ta'ala, kwa kufanyia kazi kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atiu Allah wa atiu ar-rasul, mtiini Allah na mtii mtume. Zikawa zimeoanishwa twaa ya Allah na twaa ya mtume kuwa ziko sawa, vile ambavyo unamtii Allah tabaraka wa taala ndivyo watakikana kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kisha Allah akasema wa ulil amri minkum, na mwatii viongozi wenu, na wala hakusema wa atiu ulil amri minkum. Wanasema ahlul ilmi wanasema ahlu ilmi kwamba inaonyesha na kufidisha kwamba taa ya Allah na taa ya mtume ziko sawa, lakini taa ya kiongozi itakuwa sawa pale ambapo itakuwa sambamba na taa ya Allah na taa ya mtume wake. Kiongozi atakapoamrisha kumwasi Allah na mtume wake, basi taa yake haitakubalika. Kwa hivyo Allah akasema wa ulil amri minkum, na mwatii viongozi wenu pale ambapo watakuamrisheni yale ambayo amekuamrisheni Allah na mtume wake, na wala hawakukuamrisheni katika yale ambayo ameyakataza Allah na mtume wake. Suratu Nisai aya ya 59. Wa qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ya qawli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema uusikum bitakwa Allah, na kuusieni kumcha Allah, wasami'i wataa, pia na kuusieni muwe wasikivu na watifu. Wa in taamara alaykum abidun, atakama atakayechukua mamlaka juu yenu atakuwa ni mtumwa, basi mnatakiwa mumsikilize na mumtii. Kwa hivyo haihusiwi katika madhhabi ya Ahli Sunna wal Jamaa watu kujitoa katika taa ya viongozi, kuingia katika uasi, kujiweka katika makundi ya kupambana na serikali. Ahli Sunna wal Jamaa wamejitenga mbali na itikadi hiyo. Wayarauna anna maasiyata al-amri al-muslim al-amir al-muslim, na Ahli Sunna wal Jamaa wanaona kwamba kumtii, kumuasi kiongozi wa Islamu maasiya lirrasul sallallahu alayhi wa sallam, ni kumuasi mtume sallallahu alayhi wa sallam, amalan biqawli, kwa kufanyia kazi kauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasema man yuti'i al-amira faqad ata'ani, atakayemtii kiongozi basi huyo amenitii mimi. Wa man asa al-amira faqad asani, na atakayemuasi kiongozi hakika ameniasi mimi. Kwa hivyo Ahli Sunnah wal Jamaa wanaona kuwatii viongozi ni katika kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hivyo wakubali na kupambana na kujitoa katika tawala ambazo ziko madarakani. Wayarauna salata khalfahum, na Ahli Sunnah wanaona ni inafaa kusali nyuma yao. Waljihada maahum, na kupambana jihadi au kupigana jihadi pamoja nao. Waduaa lahum bisalahi, na kuombea watawala dua ya salah. Allah awatengeneze, Allah awafanye kuwa ni watawala wema. Walistiqama, na kuombea dua watawala, Allah awape msimamo katika kusimamia dini. Wamunasahatahum, na kuwapa nasaha watawala kwa siri na sio kwa dhahiri. Kwa hivyo Ahli Sunnah wal Jamaa wako mbali na mapambano baina yao na watawala, kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, idha kana al-imam adilan fa alayhi al-ajr wa alayka ash-shukr, itakapokuwa mtawala kiongozi wako ni mwadilifu, basi ni juu yako kupata thawabu mbele ya Allah, malipo mazuri. Na wewe Muislamu, ni wajibu wako kumshukuru Allah kukujalia kupata kiongozi mzuri, kiongozi mwadilifu. Wa idha kana al-imamu jahil, na imamu atakapokuwa ni jeuri mwovu, fa alayhi al-wizru, ni juu yake madhambi. Wa alayka as-sabr, na wewe ni juu yako kusubiri. Haya ndiyo maelekezo na ndiyo itikadi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Wako mbali na fikra za kikhawarij, fikra za kujilipua na kuleta vurugu katika utawala. Na msingi huu ni msingi ambao vijana wa Ahli Sunnah wal Jamaa wanatakikana kuufahamu vizuri, ili kujiweka mbali na fikra mbalimbali za kisiasa, kidemokrasia, lakini pia vile vile na fikra za kikhawarij, mambo ya maandamano na mambo ya vurugu. Na baadhi ya maduati wa kufusilia wa kikhawarij wanasalili aya hii kwamba anayezungumzwa hapa ni utawala wa Kiislamu, sio hawa watawala wa kikafiri. Ahlul ilmi, Ahli Sunnah wal Jamaa, wametufundisha kwamba atakapokuwa mtawala ni kafir, bali pia vile vile inahitajika msingi huu kupate, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa Makka na watawala wa Makka walikuwa ni Waislamu au makafiri, walikuwa ni makafiri. Mtume alifanya maandamano lini? Hakuwahi kufanya maandamano Makka. Mtume alipigana Makka? Hakuwahi kupigana Makka. Na hivyo Burundi ifananishe na Makka, na Tanzania ifananishe na Makka. Bado tuko katika asri ambayo hatujawa na nguvu ya kupambana nao. Madhara ni makubwa kuliko manfaa. Kwa hivyo tutaamiliana nao vile ambavyo Mtume aliamiliana na watawala wa Makka. Mtume alayhi salatu wassalam alikuta masahaba zake wanaadhibiwa, familia ya mzee Yasir na mkewe Sumaya na mtoto wao Ammar. Nini Mtume alifanya? Aliwahamasisha Waislamu wafanye maandamano, ama aliandaa kikosi kwenda kupigana na Makureishi? Hasa wakala Mtume aliwaambia, asbiru ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna, vumilieni enyi familia ya Yasir, ahadi yenu kwa Allah ni pepo. Na mpaka wakafa katika adhabu baba na mama, na mtoto akamtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunafahamiana vizuri, na ilikuwa ni tawala ya makafiri kama tawala ya Burundi na tawala ya Tanzania na nchi zingine za Afrika na sehemu kubwa ya dunia. Kwa hivyo bado tukiwa tuaminiane nao muamala wa sabri na muamala wa da'wa, na watu waendelee kusomesha na kulingania na kuwalia watu katika akida iliyokuwa sahihi na manhaji iliyokuwa kawili, na imani tuko pamoja vizuri. Niendelee al-aslu khamis, مسيني وثانك التمسيني وأهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة الأمور لحرام كل طوى يو يوتوالى وناو السلامية مامو يو الإسلام يعني وتوالى وتجتوى فإن قريب مكويتا كامل كل ينباه تكفل وانش لحرام مفاميانا بجول إذا ارتكبوا المخالفة دون الكفر بيني هو وتوالى وتفككوا ومفاني مذامي كيوم لو كفير لأمره صلى الله عليه وسلم وأمرياك ولمكم صلى الله عليه وسلم بطاعتهم ألقوا أمرشا وإسلام وتيب ينبوزي في غير معصية كالسمام وباي ونوامرشا نسي معصية ما لم يحصل منهم كفر بواحا كفر بواحا مدام هيا فنيكا هيا فتكان فهو وتوالى كفر يوازي نهي كفر يوازي لكفر ومايو عندكم من الله فيه برهان لكفر ومايو وتكيرزهم من أهل العلم نسيح الرويضة نواجه الرويضة رجل تافه نواك وكوزي ونجفن يواهم لواسماميس ومامو يو الإسلام نواهم لواسماجي ولا هو علم ومتبليش بيما بعيد نواه سوى علماء وكان وينجيز واسلام من متكيز من شر من ملاء بدل يكون وينجيز واسلام قد تنفع هواك سنقوم زهايا إلى الوالي أئمة علماء الاتباع من يوم أنا وتعون محوارج والقوينجية قد تكتنز الخوارج لا مع علماء أهل السنة والجماعة وكفتاق وهم قوموا na wakawanasa watoki katika fikra hizo waliwaige ni wanawatuoni wa hedhi na nifasi wakawatukana kina Sheikh Albani wakawatukana kina Sheikh Uthaymeen wakawatukana kina Sheikh Albani wakawatukana kina Sheikh Fauzani wakawaita hawa ni waoga wanawatuoni wa hedhi na nifasi anayewatukana Usama bin Laden Abu Mirongo nani bijitu ruwaitibati yani hakina mbele wala nyuma lakini zikakubusu kwenye midomo yao kwa kufana ahlul ilm. Naangalieni madunia aswabu wala dini rafaa, dunia hawakuipata wala dini hawakuisimamisha. Aina hum wako wapi? Hawapo. Shekh Ibn Baz aliwanasa watu wa Palestina wasipigane na Mayahudi, hawana uwezo. Wakamuona mwoga, hana hikma, hana busara, wakapigana na Mayahudi wameipata Palestina mpaka leo. Sawa sawa na Mayahudi wamejenga ukuta na Palestina ya kwao na msikiti wa kwao, na Waislamu hawana uhuru tena katika msikiti huo kwa kuto kuwasikiliza ulama. Na ni msingi ambao ameweka ndani ya Qur'an, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf أضاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه به. من الذين يستنبطون؟ العلماء. لكن واضوا وذراوا لنا وكينجز أمك تببلان وتتيز. ولو لم يكن كفرا يا خيال والوفايا تقوسك الكفر ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Na ahal sunnati wal jamaa walizingatia hili kuwa ni katika kuamrisha mema na kukataza mabaya. Wal waqi'u anna 'amala mu'tazila hadha huwa a'zamu munkar. Na hali hivyo kitendo cha hawa mu'tazila na makhawarij wanaojitoa katika tawala, jambo lao ni kubwa zaidi kuliko ule munkari wa wale watawala. Lima yatarattabu alayhi min al-makhatira العظيمة من الفوضى والفساد الأمر واختلاف الكلمة وتسلط الأعداء كتخيال يمارو ينفلكي قلتها تاريكوب وزيدي نفروب كتكميجي نوهاربيه لكن في البلبيل نقل سمرتش نينو لو إسلام نقوى ثلتش وإسلام نما نزارو كيفو هون مسيني أهل السنة والجماعة wametofautiana na Mu'tazila na wametofautiana na Makhawarij na wengine katika mapote maovu. Na msingi wa sita, al-aslu sadis min usul ahli sunnati wal jamaa, katika msingi wa ahli sunnati wal jamaa, salamatu qulubuhum, salamatu qulubihim wa al-sinatihim. Ahli sunnati wal jamaa zimesalimika nyoyo zao na chuki, na zimesalimika ndimi zao na lugha chafu, li ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kwa masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kama wasafahum Allah bidhalika, kama vile ambavyo Allah alivyowasifu masahaba, kama vile ambavyo Allah amewasifu masahaba fi qawli, katika kauli yake, lamma dhakara almuhajirina wal ansar, pale palipozungumzia muhajirina na ansar, wa athna alayhim, na akawasifia, faqala subhana, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. والذين جاءوا من بعدهم نوال وليقوا بعد ياو بعد يا مهاجرين الأنصار يقولون ونسيما ربنا اغفر لنا ايم لويت تسميه سيسي ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان نو سميه نبزيك ولتتنقلية كتك إيمانهية والإسلام ولا تجعل في قلوبنا غنة ولو سيالية كتك نيوزيتك ونبكون ونتشوك بما صحابة ومتومين للذين آمنوا تقاتك يا والي والوامين قبل يتو ربنا إنك رؤوف رحيم ملويتها تكويوي من قول لهم يقرما كيف أهل السنة والجماعة نيوزاو سمسلميك نما صحب ووتي ومتو محمد صلى الله عليه وسلم ولها ومتوسي لكم كشيف لكم تكنيوتك كما صحب ومتوه سورة الحشر آية قولي وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم لو نيفني قاضي قولياك انتم صلى الله عليه وسلم أما ونسيما لا تسبوا أصحابي مسيوتكاني ما صحب زانه فوالذي نفسي بيده نموابا يولي أباي نفسي يانه إيقو كن يمكونه واكي هنا تفسيري ومكونه كما مكونه ولا مكونه هو تفسيريه ونهوه ولا مكونه هو تفسيريه ونرحمة مكونه لمكونه kumiana vizuri uwezo nguvu ya Allah wala rehema za Allah. Mkono wa Allah ni mkono wake Allah. Ukisema huko kama wapako, kwani uniona? Kwani wapako ni kama wambusi? Ukisema mkono wa Allah ni kama mkono wa malaika, ushaona mkono wa malaika? Huruhusi kufanya tamthili wala tashbihi wala taharif wala ta'til. Unathibitisha kama alivyothibitisha mwenyewe na alipothibitishiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Namuapa Allah ambaye nafsi yangu iko kwenye mkono wake, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, law mmoja wenu atatoa sadaka ikajaa mfano wa mlima wa Uhudi, dhahabu tupu, akatoa fi sabilillah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, hawezi kufikia sadaka ya kibaba cha mmoja wa masahaba au nusu yake. Huwezi kufikia. Wewe unatoa mlima wa Uhudi, yeye katoa kibaba, wewe huwezi kufikia. Kwa mtume kakataza kuwatukana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim khilafan lilmubtada'a, kinyume na wazushi. Katika wazushi wanaowatukana masahaba wa mtume ni maibadhi, wanamkashifu Uthman, Muawiya na wengine katika masahaba. Lakini pia vile vile wa min ar-rafida mashia wal khawarij na makhawarij alladhina yasukuna sahaba rasulillah, ambao wanawatusi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wayajhaduna fadailahum, na wanazikataa fadhila zao. Katika matusi ambayo mashia ar-rawafida hawa wanawatukana masahaba ni kama vile alipopokea al-Majlisi min kitab al-Halabi taqrib al-Ma'arif riwayatan an Ali ibn Husayn, anasema annahu suila an Abi Bakr wa Umar, kwamba huyo Ali ibn Husayn علي بن حسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين أليوليز وقوسيانا نبي بكر عمر فقال أكسم كافراني أبو بكر عمر لمكافيري كافر من أحبهما ناتكي وفند في هوا وين في الكافير kwa mashia wanakuitakidi wewe unayempenda Abubakar na Umar kwa nani? Wewe ni kafiri. Maana Abubakar na Umar ni nani? Ni makafiri. Wa fi riwayati katika riwaya ya Abi Hamza Athumani wanasema kafirani Abubakar na Umar ni makafiri kafiru man tawallahuma. Pia atakuwa kafiri atakayewafanya kuwa hao pia walikuwa makhalifa baada ya tubu. Hii ni itikadi ya mashia. بل الكلينيو أمسيما كان الناس بعد رسول الله والقوات بعد يمتوم سسلم أصحاب الردة وتمرتادي يعني بعد يمتوم كوفا ما صحاب ووت والرتادي إلا ثلاثة اسم قواتات أبو ذر سلمان الفارسي ومقداد هاواتات وهو رتادي لكن من ووت والرتادي ويوم إسلام للذن هاواتات huwa zimu za kishia hizi rawafi. Alafu kuna baadhi ya mashia kasema mashia ndugu zetu, mashia ni wenzetu. Yani mtu kipiwa sambusa tu tayari shimadilika. Ya subhanallah. Alafu anafanya maulidi eti anawasifu, anamsifu mtume na wasifu zake. Si uongo huu. Wayara ahlu sunnati wal jamaa, wanaona na wanaitakidi ahlu sunnati wal jamaa, أن الخليفة بعد رسول الله خليفة بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم أبو بكر لأبو بكر ثم عمر كش عمر ثم عثمان كش عثمان ثم علي كش علي رضي الله عنهم أجمعين فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء أتكي وتوسي أكواتي نصاري أكوابنجي هشمة يويوتي كتك هاو مخليفة وأن ومتومي فهو ضال من حمار أهلي نمتو مكوتيا كلكوكونا لكوتيا كمنيناي هو كوتيا زيد لمخالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء على هذا الترتيب وكونا كواكي كنيومي ندليل أنبازو سمكو يوازي kuonyesha ubora wa hawa na ukhalifa wao na pia ijma'i ya masahaba juu ya ukhalifa wa hawa Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali ibn Abi Talib kwa mpangilio huo kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruzqa al-huda man lil-hidayati yas'alu isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yantani anhu wa la yatabaddalu حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم فضل على ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل نهيد عقيدة يا أهل السنة والجماعة نسيت ويتكبهيكو هتو توسيوتي كتكما صحابة ميبادي ولم توسع عثمان معاوية نويدين الروافض أنه سسيمي بتبقاو بنجامة توسي kama sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tuishie katika msingi huu wa sita na Allah akituwafikisha kesho tutamalizia misingi iliyobakia. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.